กุศลอะไรเป็นปัจจัยคร่าวๆนะโยนิโสมนสิการอกุศลโยนิโสมนสิการวิบากกรรมเป็นปัจจัยถ้ากิริยาภวังค์เป็นปัจจัยแล้วก็เมื่อเข้าใจอย่างนี้ถ้าเป็นรูปอ่ะถ้าเป็นรูปล่ะรูปก็มาแบ่งเป็นกรรมชรูปจิตตชรูปปุตตชรูปอาหารชรูปแล้วรูปเนี่ยพวกนี้สัมพันธ์กับนามยังไงแล้วนามพวกนี้สัมพันธ์กับรูปอย่างไรแล้วคูณการ3คูณการ3ได้พร้อมทั้งเหตุปัจจัยก็คือเท่ากับเห็นสังสารวัฏเห็นสังสารวัฏที่เป็นไปอย่างตลอดสายเนี่ยนะลำดับแห่งขันธ์ธาตุอายตนะที่ไหลไปไม่ขาดสายแบ่งเป็นอะไรย่อๆก็เป็นกรรมวัฏวิปากวัฏและกิเลสวัฏแล้วในวัฏฏะที่เป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะถามว่าน่าใคร่น่าพอใจไหมไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเนี่ยประกอบไปด้วยทุกโทษเช่นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ก็มาทบทวนว่าแล้ววัฏฏะมันจะเกิดได้ยังไงตัวที่น่าสนใจที่สุดนะการเกิดในภพใหม่มันเกิดจากอะไรอันนี้แหละเรียกว่าอุทยะถ้าจะดับภพใหม่ไม่ให้ภพใหม่มันมีอีกเลยเนี่ยนะดับได้ยังไงอันนั้นเป็นวยะเพราะคนที่มองอุทยะออกเนี่ยนะที่รู้เหตุเกิดจริงๆก็คือมองปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมออกถ้าวยะก็คือปฏิจจสมุปบาทแบบปฏิโลมออกเพราะฉะนั้นในลักษณะอุทยะพยายานเช่นว่ารูปจะเกิดเพราะอะไรเกิดนะยกตัวอย่างง่ายๆรูปในปฏิสนธิกามจะเกิดเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดแล้วการก่อตัวก็อาศัยอาหารเนี่ยหล่อเลี้ยงก็นิพพติลักษณะก็ปฐมังกัลลังโหติรูปก็ค่อยๆก่อขึ้นเจริญเติบโตขึ้นอันนั้นเรียกว่าเป็นความเกิดของรูปก็จะก่อตัวเจริญไปอย่างนี้เรื่อยๆถามว่าถ้ารูปในปฏิสนธิกามจะไม่มีเพราะอะไรไม่มีอวิชชาตัณหากรรมดับรูปก็ไม่หยั่งลงไหมถ้ารูปไม่หยั่งลงนี้ต้องอาศัยอาหารไหมก็ไม่ต้องอาศัยอาหารอันนั้นเรียกว่ารู้ความดับของรูปเรียกว่ารู้ความเกิดกับความดับซึ่งจะต่างจากการวิเคราะห์แบบปัจจัยต่างกันมันคนละระดับกันคือปัจจยปริคหายานเนี่ยนะไปจนถึงอุทยพยายานมียานอะไรขั้นสนะสัมมาสนะญาณหรือตีรณะปริญญาตีรณะปริญญาเนี่ยนะวิจัยจนละเอียดละออถี่ยิบทั้งหมดเพราะคนที่จะพิจารณาแบบอุทยพยายานได้ก็นับว่าเป็นคนที่มองวัตตะออกวัตตะเป็นไปยังไงแล้ววัตตะจะดับได้ยังไงตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าสามารถที่จะแยกแยะว่าเป็นปฏิปทาปฏิปทาถ้าแยกแยะออกว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางเนี่ยนะหลังจากนั้นอ่ะปฏิบัติยังไงจึงจะออกจากวัฏฏะจริงๆก็จะเป็นพวกถ้าดูตามวิสุทธิเนี่ยจะเข้าใจชัดเลยตามลำดับวิสุทธิเพราะฉะนั้นอุทยพยายานเนี่ยมันหลังมันเป็นประเภทมัคคายานทัศนวิสุทธิเพราะถ้าอย่างที่เรียกว่าในกรณีที่ว่าเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดนั่นนะแล้วก็มาดูว่าอวิชชาเกิดเนี่ยรูปจึงเกิดเนี่ยรูปไหนเพราะฉะนั้นรูปที่ให้ความสำคัญที่สุดในการเกิดของวัฏฏะเอารูปอะไรเป็นหลักกรรมชรูปเป็นหลักเนี่ยนะถ้าจิตที่เกิดในวัฏฏะเนี่ยนะเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเห็นโทษเป็นหลักเลยจิตชนิดไหนวิบากถ้าปฏิสนธินี่จิตชาติอะไรจิตชาติวิบากคือไอตัวกุศลอกุศลเนี่ยนะมันเป็นอะไรมันเป็นผลผลิตของชาติวิบากอีกครั้งหนึ่งนะมันเป็นผลผลิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งหมายความว่าถ้าจิตชาติวิบากก็เหมือนกับต้นไม้มันเจริญเติบโตมาดีแล้วมันจะออกผลขึ้นมาผลอันนี้ไปเพาะเม็ดขึ้นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะเพาะไม่ขึ้นอีกปลูกไม่ขึ้นอีกตรงนั้นเนี่ยน่าสนใจมากฉะนั้นการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องเกิดดับนั้นจึงไม่ใช่แค่แบบเกิดดับแบบธรรมดาทั่วๆไปแต่เป็นการมองอย่างตลอดสายทั้งหมดท ีนี้พอมองอย่างตลอดสายความเป็นไปของวัฏฏะออกทั้งหมดแล้วอย่างเงี้ยคิดยังไงจึงจะออกได้คิดยังไงจึงจะปล่อยจึงจะละได้อันนั้นก็อันนั้นแหละเป็นกระบวนการทําปริญญาทั้งหมดเลยนะวิสุทธิมรรควิปัสสนาญาณทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าการทําปริญญาทั้งหมดเพราะผู้ที่ไม่ได้กําหนดรู้นะก็คือคนที่ไม่ได้เจริญหรือไม่ได้ทําปริญญาตามแนววิสุทธิมรรคนั่นเองแต่ทีนี้ถามว่าจะต้องละเอียดตามนั้นทั้งหมดไหมก็บอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องละเอียดอย่างนั้นโดยประการทั้งปวงเพราะว่าวิสุทธิมรรคเนี่ยนะปัญญานิเทศนั้นน่ะถ้ากล่าวตามอรรถกถาจริยาปิฎกท่านบอกว่านั่นคือการบำเพ็ญปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์ถ้าจะเอาละเอียดทั้งตามนั้นทั้งหมดนะถ้าจะบำเพ็ญพุทธภูมิบำเพ็ญปัญญาบารมีที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นต้องละเอียดทั้งหมดเลยถ้าจะเอาระดับนั้นนะเพราะอันนั้นเป็นอย่างหนึ่งในบรรดาบารมีสิบคือปัญญาบารมีถ้าศีลบารมีก็ศีลนิเทศทั้งหมดเนกขัมมบารมีก็คือสมาธินิเทศทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าโครงสร้างถ้ามองในรูปแบบคัมภีร์เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนสงเคราะห์เรียกว่าใครฟังก็ได้นะคนธรรมดาฟังก็ได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฟังได้แต่ถ้าเป็นสูตรที่พระองค์แสดงเป็นรายบุคคลเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงตามจริตมีเขามีการวิเคราะห์ปิฎก3ใช่ไหมปิฎก3เนี่ยพระวินัยปิฎกนี่แสดงตามความผิดของสัตว์พระสุตตันตปิฎกแสดงตามอัธยาศัยแห่งเวไนยสัตว์ถ้าพิธรรมปิฎกอันนี้เอาความบริบูรณ์ของหลักธรรมเป็นเกณฑ์เนี่ยนะเอาความบริบูรณ์ของหลักธรรมเป็นประมาณเพราะถ้าอย่างเรียนแบบพระสูตรเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็คือ เรียนทีเอาอย่างละอัธยาศัยอย่างละอัธยาศัยทีนี้สิ่งที่พึงสังวรของผู้เรียนพระสูตรคือถ้าชอบอัธยาศัยใดอย่าเอาอัธยาศัยนั้นไปให้คนอื่นแล้วอย่าเอาคนอื่นมาเป็นเหมือนกับเช่นตนเพราะฉะนั้นก็บอกว่าหน้าของเขาก็ดีแบบหน้าเขาอยู่แล้วล่ะไม่ต้องมาทำแบบหน้าเราก ราบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะพูดถึงเรื่องเหตุเกิดเคยที่พระอาจารย์เคยสอนว่าถ้าหากในชวนะสุดท้ายนี้ถ้าเป็นอกุศลก็จะทำให้ดึงให้อกุศลกรรมนำปฏิสนธิทีนี้สงสัยว่าตอนที่ม้ากันทกะจะตายนั้นตอนนั้นเขาเศร้าโศกเสียใจที่จะไม่ได้เห็นเจ้าชายสิทธัตถะอีกซึ่งตามหลักของอเหตุกะนี้จิตของเขาก็คงจะต้องเป็นอกุศลและจิตที่เศร้าโศกตอนนั้นแล้วทำไมถึงนำส่งไปเกิดเป็นเทวดาล่ะคะ คือถ้าเราวิเคราะห์แบบฟังเนี่ยเขาเรียกว่าพูดแต่เหตุการณ์ใหญ่ๆสาเหตุที่ทำให้ตายสมมติถ้าแบบอะไรนะฟังเรื่องบางเรื่องแล้วตกใจมากเลยนะเหมือนกับหัวใจแทบล้มเหลวพ่อไอ้ครั้งนั้นนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็สบายใจต่อคือพอเหมือนกับอย่างว่านะพอมากันตกะเนี่ยโทมนัสเต็มที่ไอ้โรคที่จะพึงกำเริบมากที่สุดก็คือกลุ่มโรคหัวใจแทบล้มเหลวไหมแต่ความเสียใจอันนั้นเนี่ยแค่ครั้งเดียวแต่หลังจากนั้นปีติตลอดทีนี้ไอ้ปีติที่เกิดครั้งหลังๆมันไปเยียวยาไอ้นั่นรูปให้มันดีตามเดิมอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาถืออย่างตรงนั้นบอกถือเอาสาเหตุของการตายนะเป็นหลักแต่ไม่ได้กล่าวถึงวิถีจิตก่อนตายนะอย่างเช่นหมายความว่าเสียใจบางเรื่องจนป่วยอ่ะนะแต่ว่าหลังจากป่วยแล้วก็กุศลจิตเกิดตลอดเนี่ยนะก็แบ่งตามนั้นเอาม ไ ม่ใช่หมายความว่าโทสะในวิถีก่อนตายไม่ใช่ ถ้าอาจารย์ถ้าแต่มีแสดงด้วยหรือคะว่ามาทันกันทกะปิติ คือเราก็รู้ได้ตามหลักวิชาว่าอกุศลจิตเกิดก่อนตายนั้นต้องไปอบายอย่างเดียวเนี่ยนะโดยหลักการเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ม้าคันตกะนี้ไปเกิดในดาวดึงส์เมื่อเกิดในดาวดึงส์ได้ก่อนจิตก่อนตายก็ต้องเป็นกุศล แต่ทีนี้ไอ้อย่าลืมไม่ใช่ว่าคือความเสียใจของมาคันตกะแล้วใจขาดทันทีเลยไม่ใช่เนี่ยนะอาจจะเป็นนาทีหรือเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เอามาเขียนละเอียดอะไรเพราะพุทธพจน์ที่อื่นๆก็บอกอยู่แล้วว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขคติก็หวังได้ก็กล่าวเอาตามพุทธพจน์ที่อื่นๆไปเพราะว่าผลก็บอกชี้ชัดเลยว่าต้องเกิดในเกิดในดาวดึงมีนางอักษรพันหนึ่งเนี่ยนะก็ดูตามที่นั่นแทนคือถ้าเราเรียนในเรื่องเดียวเนี่ยนะในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยอย่างพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยบรรลุเนี่ยบรรลุอะไรวิชาสามใช่ไหมบรรลุบอกว่าพระองค์เนี่ยปฐมยามระลึกชาติได้ทุติยฌานทุตปมัชฌิมยามเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายปฐมยามสิ้นอาสวะนะถ้าฟังคร่าวๆก็จะมีอยู่เท่านั้นแต่ถ้าไปดูในที่อื่นๆอีกนะท่านทำปริญญามากว่างๆท่านก็มาคิดอะไรเนาะเป็นเหตุเกิดเป็นความดับเป็นอาสาธาเป็นอาทีนวะเป็นนิสรณะของมหาภูตสี่นะท่านก็คิดไปเนี่ยถ้าดูในเล่มที่รวบรวมเกี่ยวกับหนังสือที่เป็นพุทธคยาเนี่ยนะสถานที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะหยิบเอาพระสูตรมาจากหลายแห่งมากจะรู้ว่าก่อนจะบรรลุเนี่ยพระองค์คิดมากแต่คิดด้วยปัญญานะที่เรียกว่าจินตามยปัญญาของพระองค์เนี่ยเกิดมากไม่ใช่ว่าไปนั่งแค่กำหนดลมแล้วก็ระลึกชาติได้ทันทีแล้วก็รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็คิดง่ายๆแล้วก็บรรลุเลยไม่ใช่คือวิสัยคนมีปัญญาเนี่ยเราคิดดูนะว่าท่านไม่หลับทั้งคืนน่ะท่านคิดอะไรเนี่ยนะก็อย่างเอาแบบคนฟุ้งซ่านนะถ้าเปรียบแบบง่ายๆนะคืนไหนเรานอนไม่หลับนะเราคิดได้กี่เรื่องแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยสมาธิพระองค์ดีชั้นเยี่ยมแล้วพระองค์ระลึกแล้วพิจารณาเนี่ยถามว่าจะขนาดไหนแล้วตอนที่ทำทุกขกิริยา6ปีเนี่ยพระองค์เจริญอะไรตั้ง6ปีนะก็ขนาดเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะท่านเจริญอยู่ไม่กี่วันบรรลุเลยวาระว่าด้วยปุถุชนในแง่ของตรงนี้เนี่ยนะคงพอเห็นลักษณะของปุถุชนว่าปุถุชนนั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำปริญญาอะไรเลยแต่ถ้าเราพยายามเอามาตรึกเอามาทบทวนดูนะปฐวีอย่างเดียวเนี่ยที่ใดมีปฐวีที่นั่นก็ต้องมีอาโปเตโชวาโยปฐวีอาโปเตโชวาโยเนี่ยนะที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานโดยทั่วไปเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าสัตว์ใช่ไหมเรียกว่าสัตว์นะถ้าปฐวีอาโปเตโชวาโยที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานเราก็เรียกหรือหมายรู้ว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะถ้าเป็นมนุษย์ทั่วไปเนี่ยนะก็หมายรู้ว่าในฐานะว่าเป็นสัตว์หรือล่างกว่าตั้งแต่ระดับมนุษย์ลงไปนี่หมายรู้ว่าเป็นสัตว์ถ้าปฐวีเตโชวาโยเป็นต้นอย่างดีมีคุณภาพเราหมายรู้ว่าเป็นเทวดานะถ้ามีบุญกว่าเทวดามีอำนาจกว่าเทวดาเราก็เรียกว่าเป็นมารนะก็คือเหนือกว่าเทวดาก็มารนี่เก่งจริงนะสิงพรหมได้คิดดูว่ามารนี่ก็เก่งมากเลยนะพรหมยังถูกมารสิงอยู่นะมาอ่านแล้วยังขำเลยเก่งจริงเลยมารเนี่ยทีนี้พวกที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกนะผู้ที่เจริญปฐวีกสิณก็สามารถที่จะเกิดเป็นพรหมพันอาระเจริญปฐวีกสิณแต่อาโปเตโชวาโยกสิณได้นะเจริญถึงพรหมได้ระดับจตุทัชฌานทีนี้อย่างพวกอสัญญสัตว์พรหมเนี่ยนะอสัญญีพรหมเนี่ยพวกนั้นเนี่ยท่านบอกว่าเจริญวาโยกสิณนะพื้นฐานพวกนี้เจริญวาโยกสิณแล้วเห็นโทษของรูปขออภัยเห็นโทษของนามเห็นนะเห็นโทษของนามมากแล้วก็คล้ายๆว่าทำอรูปสัญญาวิราคะเอาไว้งั้นเวลาตายเขาก็เกิดเป็นอสัญญสัตตาพรหมทีนี้ในบรรดาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสีขาวสีน้ำเงินนะนีลกสิณสีอะไรสีเหลืองสีแดงสีขาวกสิณ8กสิณเนี่ยเพิกได้มันสามารถต่อด้วยอากาสานัญจายตนะได้เนี่ยนะผู้ที่กำหนดอากาสานัญจายตนะก็จะเป็น วิญญาณัญจายตนะผู้ที่ไม่ใส่ใจโดยความเป็นจิตเจตสิกก็เป็นอากินจัญญายตนะผู้ที่กำหนดอากินจัญญายตนะเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะอารมณ์ตามที่กล่าวมาแล้วถ้าจัดเป็นทวารแบบย่อๆก็มีอยู่4ทวารนะทวารเห็นเรียกว่ารูปทวารได้ยินเรียกว่าเสียงสุตังนะทวารที่รับทราบก็เป็นกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เหลือก็เป็นสิ่งที่รู้แจ้งถ้าแบ่งมาตามทวารก็จะเป็นอารมณ์6อารมณ์6นี่ย่อลงมาเหลือ4พระองค์แสดงอารมณ์แบบ4ประการนี้แก่ใครกับพระพาหิยะนะทารุจริยะบอกคนมีปัญญามากเนี่ยเหลือแค่4ก็พอไม่ต้อง6ทีนี้ในบรรดาที่กล่าวไปทั้งหมดก็แบ่งประเภทเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้ฌานกับผู้ไม่ได้ฌานถ้ามาแบ่งนะมีการจัดแบ่งแบบผู้ได้ฌานกับผู้ไม่ได้ฌานก็เป็นเอกัตตะกับนานัตตะแต่ทั้งหมดนั้นก็คือสกายะทั้งหมดก็คือขันธ์5นะทั้งหมดนั้นก็คือขันธ์5ทีนี้ขันธ์5เนี่ยบางพวกก็สำคัญมหาพูดชั้นล่างๆว่าเป็นนิพพานบางพวกก็สำคัญว่าอรูปว่าเป็นนิพพานงั้นถ้าเราทรงจำระลึกถึงหัวข้อได้ทั้ง24หัวข้อแล้วหมุนโดยรอบนะถ้าศึกษาเรียกว่าทั้งสมาธิดีเรื่องพบดีแล้วมาหมุนเข้าเนี่ยก็จะมองเป็นเรื่องเดียวแต่เป็นการพิจารณาโดยละเอียดโดยแง่มุมต่างๆต้องไม่ลืมนะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่แสดงเพื่อปราบมานะเนี่ยนะเป็นสูตรที่แสดงเพื่อปราบมานะของพระภิกษุ500รูปในสมัยนั้นที่ท่านเป็นคนที่เรียกว่าถือตัวมากนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเวลาจะแสดงธรรมก็แสดงเนี่ยแหละพจน์4วจนะ2วจนะ2ลิง3วิภัตติ7ก็มีอยู่แสดงอยู่เท่านี้แหละว่างั้นก็เลยตอนหลังก็เลิกฟังธรรมพอพระองค์มาแสดงในแง่ของผู้ทำปริญญาผู้ไม่ได้ทำปริญญาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพวกที่รู้แต่หลักเกี่ยวกับไวยากรณ์เป็นอย่างดีนะฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยนะเพราะอันนี้มันเป็นหลักที่เรียกว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติเป็นเกณฑ์เพราะสูตรนี้ถ้าใครไม่ได้ทำปริญญามาก่อนนะเป็นสูตรที่อ่านจบเร็วกว่าเพื่อนเลยหนังสือไหนนะเราคิดดูนะหนังสือไหนที่เราอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะเล่มนั้นเราอ่านจบเร็วมากเลยนะคลิกจบละแต่ถ้าสูตรไหนอ่านอยู่ได้นานทั้งนี้เนื้อความก็ไม่ยาวอะไรนะแสดงว่าสูตรนั้นเรารู้เรื่องอันนี้เป็นเครื่องวัดเหมือนกันนะถ้าเล่มไหนนะเราอ่านทันทานให้รู้ไว้ง่ายๆว่าสูตรนั้นไม่รู้เรื่องหรอกเล่มนั้นไม่รู้เรื่องหรอกงั้นกับบางพวกที่คิดว่ารู้แล้วเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นโรคอีกชนิดหนึ่งเหมือนกัน พูดถึงว่าสัตว์ที่เป็นปุถุชนนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำปริญญาเนี่ยหมายความว่าอารมณ์ที่มาทำให้เราเนี่ยทำปริญญาเนี่ยนะครับก็ไล่ไปเรื่อยเลยเนี่ยนะครับเช่นเอาธาตุดินก็ดีหรือว่าเอาสัตว์เอาเทวดาเอาพรหมมาเนี่ยนะครับมาทำปริญญาถูกไหมครับอันนี้ยังพอเข้าใจเห็นชัดๆนะครับแต่ว่าอารมณ์ที่เอามาทำปริญญาซึ่งมองยากตัวนี้เช่นอาหาร4มาทำปริญญาก็ดีนะครับอันนี้หรือว่าเอาเวทนา3เนี่ยนะครับมาทำปริญญาก็ดีนะครับหรือว่าเอาสัพเพสัตตาอาหารทิฏฐิกามาทำปริญญาเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งเดียวกับในนี้ถูกไหมครับเมื่อเป็นสิ่งเดียวกับในนี้เนี่ยกลับเห็นยากกว่ากับว่าการทำปริญญาอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นการทำปริญญาไปในขันห้าได้อย่างไรเนี่ยกลับเห็นยากกว่าถูกไหมครับเช่นถ้าทำปริญญาในสัตว์เช่นทำเทวดาทำปริญญาในเทวดาเนี่ยก็หมายความว่าหรือในพรหมเนี่ยก็หมายความว่าเอาจิตเจตสิกรูปนั่นแหละเอามาทำปริญญาแต่เป็นจิตเจตสิกรูปของพรหมหรือว่าจิตเจตสิกรูปของเทวดาเนี่ยนะก็เอามาทำปริญญาถูกไหมครับแต่ว่าพอเอาอาหาร4มาทำปริญญาเนี่ยไม่ง่ายแล้ว ถ้ารู้เทวดาจริงๆเนี่ยนะโดยเฉพาะถ้ากำหนดรู้เทวดากับมนุษย์จริงเนี่ยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็อาศัยอยู่ด้วยอาหาร4ประการแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทำปริญญาในมนุษย์กับเทวดานะก็กับพลิงกราหารของเราไปที่ไหนก็ต้องเรื่องหลักๆเลยคิดก่อนนะคือกับพลิงกราหารเรื่องอาหารก่อนนะเรื่องที่2ต่อไปผัสสาหาร เอ๊ะไปอยู่ที่ไหนไปนอนที่ไหนไปหลับยังไงไปอาบน้ำตรงไหนอะไรยังไงก็คิดเรื่องภาษาหารแล้วต่อไปนะเราจะไปพูดอะไรบ้างจะไปคุยอะไรบ้างจะไปทำอะไรบ้างอันนั้นก็คือเรื่องมโนสัญเจตนาหารร้องรำทำเพลงเป็นต้นก็กลุ่มมโนสัญเจตนาหารทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยนะผู้ใดเป็นคนทำนะก็วิญญาณอาหารนั่นแหละเป็นเรียกว่าจะเรียกว่าผู้ทำก็ได้ผู้เสวยก็ใช่แหละเพราะที่ไหนมั่งไม่มีจิตก็จิตมันเป็นไปทุกหนทุกแห่งเนี่ยนะเพราะว่านามรูปทั้งหลายก็มีวิญญาณเป็นอาหารนามรูปมีวิญญาณเป็นอาหารทีนี้ก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วกรรมชรูปมีวิญญาณไหนเป็นอาหารมีกรรมวิญญาณเป็นอาหารเพราะฉะนั้นนามรูปก็มีอย่างน้อยที่สุดนะวิญญาณก็ยังเป็นปัจฉาชาตปัจจัยของนามของรูปที่เกิดจากสมุฏฐาน4เนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่มีภพใดนะโดยเฉพาะมนุษย์กับเทวดาหรือล่างๆลงมาเนี่ยที่ขาดอาหาร4ประการเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยอาหาร4ประการอยู่แล้วแต่ถ้าอย่างในสูตรนี้ก็สกายะทั้งปวงอ่ะนะสกายะทั้งปวงอันนั้นเป็นชื่อของก็คือขันธ์5ส่วนวาระว่าด้วยอารมณ์ที่เห็นที่ถังเนี่ยนะอารมณ์ที่ได้ยินสุตังอารมณ์ที่ทราบมุตังเนี่ยแล้วก็อารมณ์ที่รู้แจ้งเรียกว่าวิญญาตังสิ่งเหล่านั้นก็คืออายตนะภายใน6ที่ยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับอายตนะภายใน6เนี่ยนะทีนี้ในตั้งแต่สัตว์เทวดาประชาบดีมารพรหมไปเรื่อยๆถ้ากำหนดรู้พวกนี้จริงๆนะวิญญาณทิฏฐิ7กับสัตตาวาส9ชื่อว่าได้กำหนดรู้แล้วเพราะว่าพวกนี้บางทีก็มีรูปปฏิสนธิกรรมชรูปที่แตกต่างกันปฏิสนธิจิตที่ต่างกันรูปเหมือนกันจิตต่างกันจิตต่างกันรูปเหมือนกันเป็นต้นเนี่ยนะหรือพวกอรูปฌานทั้งหลายแล้วก็มีภพไหนมั่งไม่เกี่ยวข้องกับโลกธรรม8ก็เท่ากับแสดงโดยปริยายอื่นๆอยู่แล้วแต่การแสดงธรรมแบบกว้างขวางนะนี่ชื่อว่ากว้างขวางที่สุดแล้วในบรรดาธรรมะที่กว้างขวางนะมีคัมภีร์ปฏิสัมภิธามรรคแล้วแหละที่เรียกว่าแสดงแบบสิ้นเชิงจริงๆเลยไล่ทุกชนิดทุกประเภทอันนั้นเรียกว่าคิดแบบคนปฏิสัมภิทาแต่นี้ก็บอกว่าถ้ามาคิดตามนี้นะถ้าจะเอาไปทำปริญญาหรือจะปฏิบัติก็นับว่าเพียงพอแล้วเนี่ยนะเพียงพอแล้วเอาไปปฏิบัติได้แล้วว่างั้น จริงๆแล้วนี่ก็คือสังเกตธรรม201นั่นเองใช่ไหมครับในวาระ24เนี่ย เจมส์ทอนก็ไม่พ้น201นะ ครับทีนี้การที่เราจะทำปริญญานี่ก็คืออาจจะใช้อย่างในสัตตฐานสูตรเนี่ยก็คือ7ข้อคือรู้ชัดซึ่งรูปการเกิดการดับปฏิปทาถึงการดับคุณโทษแล้วก็อุบายเครื่องสลัดออกอันนี้ก็คงจะครอบคลุมทั้งหมดใช่ไหมครับ คืออันนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นหลักการเป็นหลักการที่อย่างธรรมะ201เนี่ยนะจะใช้คำว่ารูปก็ได้จะใช้อะไรก็ได้ใน201ไอ้ข้อแรกเนี่ยนะที่เหลือก็ความเกิดนะสมุทยังคะสักความดับแล้วก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะเพราะฉะนั้นจะใน201ข้อเนี่ยจะเอาข้อไหนมานำหน้าก็ได้หมดเลยเนี่ยนะซึ่งในหัวข้อว่าด้วยการแสดงแล้วตรัสรู้ธรรมเนี่ยแม้แต่ในปฏิสัมภิธามมักแสดงหลายวาระมากในคัมภีร์อื่นๆก็แสดงหลายวาระมากมันนิยามแน่นอนตายตัวนี่ก็ยังไม่พบว่าอันนี้เท่านั้นอันอื่นไม่ใช่เนี่ยอันนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าในลักษณะของเราทั้งหลายผู้เป็นนักศึกษาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าพระธรรมพระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วนะพระธรรมพระศาสดาของเราตรัสไว้ดีแล้วผู้ใดจะปฏิบัติในส่วนใดได้ก็เจริญไปเถอะซึ่งอย่างไรเสียพระศาสดาเราก็ประกาศอะไรก็ประกาศอริยสัจจะแสดงสูตรไหนมาก็คืออริยสัจเนี่ยนะถ้าวาระของปุถุชนอย่างที่เรากำลังเรียนอยู่นี้ก็วาระว่าด้วยสัจจะไหนเป็นหลักทุกขสัจกับสมุทัยสัจเนี่ยนะ ป็นประเภทวัตตะคามินีเนี่ยเป็นอย่างนี้พวกวัตตะอย่างเดียวเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับทุกข์กับสมุทัยพอวาระว่าด้วยเสขะอเสขะก็เป็นวาระประเภทวิวัตตะแล้วประเภทวิวัตตะแล้วเป็นมรรคสัตว์กับนิโรธสัตว์คืออย่างวาระของปุถุชนผู้ไม่มีมรรคสัตว์ว่าง่ายๆเลยนะปุถุชนคือผู้ไม่มีมรรคสัตว์พระเสขะเริ่มมีมรรคสัตว์จะแล้วเริ่มมีมรรคสัตว์จะโสพระโสดาบันก็มีโสดาปฏิมรรคสัตว์จะพระสกทาคามีก็มีสกทาคามีมรรคสัตว์อนาคามีก็มีอนาคามีมรรคสัตว์เนี่ยนะพระอรหันต์ก็มีอรหัตตมรรคสัตว์จะส่วนบุคคลที่เหลืออย่างปุถุชนเลยนะไม่มีมรรคสัตว์ไอ้คำว่าทำปริญญาในที่นี้เนี่ยถ้าเฉพาะของปุถุชนเนี่ยไม่มีปริญญา3ปุถุชนเนี่ยไม่มียาตะปริญญาไม่มีตีรณะปริญญาหรือแล้วก็ไม่มีปหานะปริญญาแต่ถ้าพระโสดาบันเนี่ยนะก็ต้องดูว่าปริญญาของพระโสดาบันเนี่ยบางทีตัวมรรคนะคือตัวปริญญาบางแห่งเนี่ยบอกเลยว่าตัวมรรคคือตัวปริญญาเช่นอนุสัยวาระนะในอนุสัยยมกะเนี่ยปริญญาวาระมาว่าด้วยขณะมรรคนะว่าด้วยขณะมรรคเพราะคำว่าปริญญาเนี่ยอย่างเช่นกำหนดรู้มานะเนี่ยนะคำว่ากำหนดรู้มานะอันนั้นหมายถึงอรหัตตมรรคที่ละมานะเพราะตัวอรหัตตมรรคเป็นตัวที่ทำปริญญาในมานะตรงๆส่วนที่เหลือยังไม่ได้ชื่อว่าได้ทำปริญญาในมานะอย่างโดยตรงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำปริญญาเสร็จจริงๆอ่ะต้องออกจากสิ่งนั้นได้จึงเรียกว่าคนทำปริญญาจริงคนที่ทำปริญญาในทุกได้ต้องมีนิโรธเป็นอารมณ์จึงจะเรียกว่าคนที่ทำปริญญาในทุกอย่างบริบูรณ์เสร็จแล้วเนี่ยนะส่วนบุคคลที่เหลือก็หาทางออกเหมือนเขาว่างอ่ะนะส่วนในรายละเอียดเราอันนี้คงกล่าวเป็นหัวข้อเป็นแนวก่อนซึ่งการเรียนคัมภีร์เนี่ยนะเราต้องเรียนอรรถกถาเป็นถือว่าเป็นเรียนอรรถกถาเป็นหลักเนี่ยนะซึ่งเราจะเรียนทั้งบาลีและอรรถกถาควบคู่กันไปซึ่งถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเลยนะวาระปลีกย่อยทั้ง24วาระเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรเอาไปคิดว่าเราได้ทำปริญญาหรือยังถ้ายังก็แสดงว่าโอ้ยวาระที่หนึ่งนี่เราเลยถ้าในบรรดาวาระว่าด้วยการทำปริญญานะวาระย่อยๆเนี่ย1 2 3 4เนี่ยน่าคิดที่สุดนะปฐวีอาโปเตโชวาโยเนี่ยอย่าคิดว่าเจริญง่ายถ้าเมื่อก่อนเนี่ยของมาว่าดินน้ำลมไฟจะไปกำหนดยากอะไรยากเลยง่ายเอาไงคิดถึงใครแล้วปัดท่าสีเลยไหมนั่นแหละเรียกว่ามันยากขนาดนั้นน่ะคิดถึงบ้านคิดถึงธาตุสี่อีกแล้วคิดถึงเพื่อนธาตุสี่อีกแล้วได้เวลาตรวจธาตุสี่อีกแล้วเวลาบำเรอธาตุสี่อีกแล้วได้ให้ธาตุสี่อาบอีกแล้วให้ธาตุสี่นอนอีกแล้วเนี่ยเราเจริญได้ขนาดนี้หรือยังถ้ายังก็เรียกว่าไม่ได้กำหนดรู้ธาตุสี่อะไรหรอกเพียงแต่ได้ยินเรื่องธาตุสี่เท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่กำหนดธาตุสี่จริงๆถ้ากำหนดธาตุสี่จริงๆอ่ะนะอะไรมั่งอ่ะที่เขาคิดถึงแล้วไม่ใช่ธาตุสี่ไม่มีเขาใส่ใจโดยความธาตุสี่แล้วจึงเอาเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องเพราะเขาถือเอาการกำหนดธาตุสี่เป็นหน้าที่หลักเป็นงานหลักแม้กระทั่งคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนคิดถึงอารมณ์ที่ใดที่หนึ่งก็ช่างเถอะอย่างน้อยที่สุดถ้าคิดถึงนามธรรมก็มีวัตถุเป็นอารมณ์บ้างเป็นทวารให้บ้างเป็นปัจจัยให้กับนามนั้นบ้างก็ยังเกี่ยวข้องกับธาตุสี่โดยประการทั้งปวงพูดถึงต่างประเทศพูดถึงโดยที่สุดพูดถึงนายกก็พูดถึงธาตุสี่พูดถึงคำที่เขาพูดออกมาเสียงคืออะไรก็มีธาตุสี่เป็นเหตุใกล้เพราะตัวอุปาทายรูปไม่ได้เป็นตัวของตัวเองไม่มีอำนาจเป็นตัวของตัวเองเลยนะมหาผู้อุปาทายรูปที่เป็นปัจจัยแก่มหาพูดเลยมีอะไรบ้างโอชา1 2อุปาทายรูปที่เป็นปัจจัยต่อมหาพูดนะ2อาหารกับพลิงกราหารมีเท่านั้นใช่ไหมโอชากับอาหารอันเดียวกันแล้วชีวิตอินทรีย์ขออภัยมี2อย่างนะที่อุปาทายรูปเป็นปัจจัยแก่มหาพูดมี2เท่านั้นแหละ ที่มีอำนาจหน่อยนะมีบทบาทมีอำนาจชีวิตอินทรีย์เป็นรูปชีวิตอินทรียปัจจัยอาหารเป็นรูปอาหารปัจจัยที่เหลือมหาพูดเป็นปัจจัยให้หมดไม่มีเป็นปัจจัยแก่มหาพูดโดยที่สุดแม้หทัยยะวัตถุในปฏิสนธิการนะหทัยอันนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยแก่มหาพูดมหาพูดนั้นเป็นปัจจัยให้เพราะตัวที่เป็นปัจจัยแก่มหาพูดนะมีอยู่2อาหารเรียกว่ารูปอาหารปัจจัยกับชีวิตอินทรีย์ที่เป็นชีวิตอินทรียปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าพูดอุปาทายรูปที่ไหนให้รู้เถอะว่าเป็นอานิสงส์ของมหาพูดเป็นผลพวงของมหาพูดแม้แต่คำที่เขาพูดคำอันนั้นที่มันเปล่งออกมาได้ก็อาศัยมหาพูดในเสียงก็มีมหาพูดเพราะเสียงจะอยู่ลอยๆโดยที่ปราศจากมหาพูดไม่ได้งั้นถ้าผู้ที่กำหนดมหาพูดจริงๆอ่ะนะคิดอะไรมั่งไม่ใช่มหาพูด คงจะต้องชำนาญเรื่องตัวเลขครับพระคุณเจ้าถ้าว่าเสียงมาก็แสดงว่ามีแค่9รูปหรือ13รูปแล้วแต่ว่าคนพูดหรือว่าเป็นเสียงจากเทพหรือว่าเสียงจากธรรมชาติ คือถ้าในตรงนี้นะปัญหาในการตรึกอย่างเงี้ยถ้าจะค่อยๆไล่ขึ้นก็ไม่เป็นไรอันนี้เพราะถ้าสังเกตตามพุทธพจน์นะพุทธพจน์จะไม่บอกตัวเลขเลยแต่จะบอกว่ามหาพูดและรูปที่อาศัยมหาพูดเพราะในสิ่งนั้นๆ นะคิดทิ้งที่ให้มหาพูดเอาไว้ก่อนนะไอ้หยาบๆเอาไว้ก่อนนะแล้วอุปาทายรูปค่อยๆคิดตามว่ามันน่าจะมีอะไรบ้างเช่นเสียงนะเสียงยังไงมันต้องเกิดจากมหาพูดเอ๊ะถ้ามาพูดใกล้ๆจมูกจะได้อะไรเพิ่มก็จะมีกลิ่นอีกนะถ้าเก็บเอาเสียงเนี่ยมาหมักเออมีโอชาอยู่ในนั้นไหมชิมได้ไหมอย่างเงี้ยนะก็เขาบอกว่าไม่นะบางทีก็ต้องซักเรื่อยๆเหมือนกันนะ พระคุณเจ้าครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจะทำปริญญาในเรื่องของไอ้ธาตุทั้งสี่เนี่ยพระคุณเจ้าแนะนำให้ไปอ่านอะไรบ้างครับในวิสุทธิมรรคพอไหมหรือว่าในมาธิปโทปมสูตรในธาตุวิภังคสูตรแล้วจะมีในสูตรไหนบ้าง ในวิสุทธิมรรคที่เหลือก็เขาบอกว่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะมาเจริญรับอารมณ์อะไรนะก็นึกถึงสูตรเหล่านี้ได้ไหมอันนี้สำคัญที่สุดนะถ้าพื้นฐานอย่างที่ว่าจำง่ายๆเลยก็คือถ้าเราใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดเนี่ยให้เราอ่านมหาพูดกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องไปเลยว่าหรือมนสิการเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าเนี่ยอสรพิษทั้งนั้นแหละนะอสรพิษทั้งนั้นแหละคือถ้าใส่ใจในลักษณะนี้เนี่ยการปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากมหาพูดมันมีสูงเป็นการฟังหรือเป็นการเจริญเพื่อวิวัตตะจริงๆแล้วถ้าใครที่เรียนเรื่องนะว่ารูปมี28คือแล้วก็ท่องได้เป็นต้นเนี่ยนะกับลองเอามาตรึกดูจริงๆแล้วจะต่างกันอย่างกับโอ้ต่างกันมากเลยแหละเหมือนอย่างว่าถ้าเราบ้านนี่เลยสมมตินะอย่างบ้านคุณกนกคุณวลีเนี่ยถ้าเราไม่เคยมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะผู้การตอนนั้นเนี่ยได้ยินชื่อบ้านนี้นึกมาไหมจะเป็นแบบนี้ไม่นึกเลย คิดไว้อีกอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมอย่างคนที่เราไม่เคยรู้จักนะเมื่อวานนี้คิดถึงหมอวิเชียรหน้าตาจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นึกว่าจะเป็นแบบนี้นะก็แสดงว่าอันนี้นึกแต่ชื่ออย่างเดียวไม่ได้ตรงต่อสภาพที่เป็นจริงปฐวีธาตุเหมือนกันอาโปเตโชวาโยก็เหมือนกันนะถ้าเราใส่ใจโดยความเป็นธาตุสี่แล้วทรงจำนะแล้วก็ชีวิตทุกคนเนี่ยนะคือธาตุสี่ทั้งนั้นเลยนะชีวิตของทุกคนทุกชีวิตหรือพูดถึง อุปาทายรูปที่ไหนที่นั่นมีธาตุสี่แล้วมนสิการอย่างอาศีวิสาสูตรบอกไว้เถอะว่าอสรพิษสี่ประการอย่างคนที่เดือดร้อนทุกวันเนี่ยนะเพราะเสียงเนี่ยสมมติว่าเสียใจเขาด่าเรามาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นอ่ะพ่นพิษของมหาพูดพิษของมหาพูดที่มากระทบโสตวิญญาณแล้วก็เป็นอุปนิสัยไปเสียอกเสียใจมากมายมหาศาลเนี่ยนะก็คือมหาพูดแม้กระทั่งแสวงหาเงินหาทองเป็นต้นก็คือหายอดของมหาพูดอ่ะเพราะว่าเงินทองมันมีเอาไว้ซื้อมหาพูดมีไว้จ่ายเกี่ยวกับมหาพูดอย่างเดียวนั้นไปจ่ายเรื่องอื่นไม่ได้นะเงินทองเนี่ยมีค่าในการแสวงหาอาหารก็มหาพูดซื้อบ้านก็มหาพูดใช้ยวดยานพาหนะก็ใช้มหาพูดซื้อเกี่ยวกับเรื่องมหาพูดนั้นเงินทองมันเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้แทนมหาพูดเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นยอดของมหาพูดตอนนี้ก็จะได้เวลาบริโภคมหาพูดอีกแล้วนั่นก็ได้เวลาบริโภคมหาพูดแล้ว